Producciones Imaginarias presenta ¿Qué tal? Saudos desde a edición número 155 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. Estamos en Radio Crónica Folk Musical e tamén na Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, Radio Filispín, que últimamente cabalga polo dial. Foi desaloxada do seu punto onde levaba 20 anos polas autoridades e, bueno, pues agora se está buscando a vida. A ver onde caemos, a sabedes, cousas das radios libres, pois todo español. Ben, o programa de hoxe vai estar dedicado a un músico bello coñecido de precisamente esta última radio, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria que emite desde Ferrol aquí na Galiza, porque protagonizou as primeiras grellas desta radio cunha das súas obras, Radio Mil Colinas. Radio Mil Colinas, un programa quincenal de Durán Vázquez para Radio Filispín, libre e comunitaria da Terra de Trasancos. Capítulo 13º. A tecnoloxía Terminator. En 1998, o grupo RAFI, Fundación Internacional para o Desenrolo Rural, dirixido dende Canadá por Pat Roy Mooney, descubriu nos Estados Unidos unha patente sobre unha nova aplicación da enxeñería xenética que suscitou inquietude e indignación en todo o mundo. A patente describía un método para crear sementes que producirían plantas estériles na segunda xeración. As súas sementes estarían programadas para suicidarse, impedindo a xerminación. O novo invento, denominado oficialmente Sistema de Protección de Tecnoloxías, foi bautizado polo grupo RAFI como Tecnoloxía Terminator. O escándalo fixo que as principais empresas biotecnolóxicas se comprometesen a non desenrolar esta tecnoloxía, mas non foi así. En outubro de 2005, a Oficina Europea de Patentes concedeu a primeira patente europea Terminator á compañía Syngenta, de Suiza. E non se trataba da única solicitude. Monsanto, BASF, Aventis e Bayer, entre outros xigantes da biotecnoloxía, solicitaron varias decenas de patentes similares en Europa, Estados Unidos e outros países. Thank you. En 1860, 5 años antes de que Johann Gregor Mendel publicara o seu volume sobre a xenética dos chícharos, iniciando o que chamaríase a mellora de plantas moderna, un tal Major Hallett, de Brighton, advertía aos agricultores e vendedores de sementes de que calquera abuso no emprego das súas sementes seleccionadas para cereais sería tratado con severidade. Mais as súas sementes non podían patentarse e había pouco que el puidera facer para evitar que os agricultores mercaran as súas variedades de trigo, as cultivaran, seleccionaran as mellores sementes para a seguinte temporada e desenrolaran as súas propias variedades especialmente adaptadas ao solo, orografía e climatoloxía locais. Non foi ata o ano 1908 cando George Shull deu co método para evitar que os agricultores gardaran e desenrolaran as súas propias sementes. Chamouse hibridación. Un eufemismo que fixo pensar aos agricultores que, cruzando dúas plantas lonxianamente emparentadas, poderíase crear un vigor híbrido capaz de mellorar as colleitas. Hoxe en día, prácticamente cada espiga de millo cultivada dende California deica Kazajstán é un híbrido controlado por unha das poucas multinacionais de sementes que dominan o mercado. Ouvíamos un extracto dun dos capítulos da serie radiofónica Radio Mil Colinas, asinada por Durán Vázquez, tal e como se emitiu aquí para Radio Filispín, a súa versión en lingua galega. Este era o capítulo 13, duns aproximadamente 25 minutos cada un deles, titulado A Tecnoloxía Terminator. A serie Radio Mil Colinas contaba o horror do xenocidio da poboazón Tutsi levado a cabo polo goberno e a poboazón Hutu de Ruanda entre abril e xullo de 1994. Si tedes ocasión de seguir esa serie, vos la recomendamos desde aquí. Radio Mil Colinas, de Durán Vázquez. Mais imos meternos a fondo na biografía de Durán Vázquez e tamén da obra que vai ser protagonista neste programa, neste documental número 155, especificamente unha obra deste ano 2025. De feito, a súa data de publicación está prevista para novembro de 2025, titulada Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction, no albor da ciencia ficción. Quén é Durán Vázquez? Xa vos adiantamos un pouco, os ouvintes máis antiguos de Radio Filispín xa máis ou menos estades aí situados na vida e obra sonora deste artista sonoro, poderíamos decir que Durán Vázquez, nacido en Vigo en 1979, un dos mozos prometedores, poderíamos decir, cando menos hai uns anos. Non sei agora, Durán Vázquez, como estás nese ranking de novos músicos electrónicos máis interesantes aquí no país galego e tamén no estado español, claro. As súas persoais composicións móvense entre terreos máis ruidosos, repletos de texturas orgánicas e terreos máis melódicos, utilizando como ferramentas tanto a manipulación de gravazóns de campo como a pura síntese de onda. A súa confesa influencia cinematográfica anda por aí circulando por todas estas no músicas que imos, das que imos ser testemunhas, está claramente amosada nas ambientais e evocadoras composicións incluídas, por exemplo, nunha das súas obras, De 4 a 4, tomando inspiración na obra homónima do escritor creacionista Manuel Antonio. Nesta obra, as composicións de Durán semellan construir a banda sonora dunha película altamente reflexiva sobre a súa idade e o mar. Que vos parece se ouvimos un pequeno extracto desta obra de Durán Vázquez, De 4 a 4, inspirada na obra do escritor creacionista galego Manuel Antonio? Thank you. Thank you. Ouvíamos un extracto da obra de 4 a 4 de Durán Vázquez, original deste músico vigués, producida en 2008. Son 10 pezas de diversa durazón. Elixíamos o comezo da parte número 3, específicamente o corte número 5. Como vedes, moi, moi, moi interesante a obra deste músico vigués, Durán Vázquez, que nos acompaña nesta edición número 155 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. E era unha asignatura pendente, atender a obra sonora deste estupendísimo non músico galego. A experiencia de Durán Vázquez non difire demasiado dos outros cultores da electrónica. O seu achegamento a este xénero, cara a finais de 1990, comezou moi noviño, foi de forma intuitiva e autodidacta, a través da exploración dos recursos informáticos aplicados ao procesamento de sons. Unha das creacións que marcou a súa inserción na escena electrónica da península foi Pigua Megapigua, de 2003. Que vos parece se ouvimos unha pequena mostra sonora? Thank you. Bueno, esta sea por interesante este programa. Hasta a mí comienza a interesarme el programa este. Mientras subimos ahí a Mastina, que también gusta de todo esto, en este suceder de bandas sonoras imaginarias de o nuestro músico convidado, Vigués Durán Vázquez, artista sonoro, do que hubiamos un extracto de su obra de 2003, Pigua Megapigua, en concreto, a peza que fechaba este trabajo, Death Simplicity. Una peza, por cierto, publicada a través de un net label, Crónica, un selo discográfico en línea, xa sabedes, con sede en Oporto, selo discográfico que está ligado Durán Vázquez, onde podedes atopar boa parte da súa obra musical. Un selo, por certo, fundado en 2003, que se dedica pois, eso, a produción musical, a radio, con Futurónica e tamén os podcast. Combina as artes sonoras con outras prácticas artísticas. Un selo independente e autoxestionado con sede en Oporto, Portugal. Estamos en 2003 con esa obra Pigua Megapigua, donde Durán Vázquez comeza a colaborar ademais a partir daquela época, daquel ano, con outros músicos e artistas audiovisuais, e onde tamén comezan a sucederse as presentacións como solista en coñecidos ámbitos da coñecida como música pues, experimental. Así participa no Festival Sonar, o mítico, o Festival Off Lane de Barcelona, o Museo de Arte Contemporánea de Vigo, a Facultade de Belas Artes de Pontevedra, a mítica Sala NASA de Santiago de Compostela e no Festival Experimental Club. Como decíamos, o selo Crónica Electrónica de Portugal, especializado neste xénero, e a Netlabel Alga, editaron os seus fonogramas e tamén participou en varios compilatorios con outros músicos electrónicos. A música é a entrada incorpórea ao mundo superior do coñecemento que comprende a humanidade, pero que a humanidade non pode comprender. A música constitúe a revelación máis alta das filosofías. A arquitectura é a música das pedras. A música é a arquitectura dos sons. Nunca rompas o silencio, se non é para melloralo. Ludwig van Beethoven. Pois sí, estades na sintonía das radios libres e comunitarias que se atreven a sintonizarnos e tamén daqueles podcast que foron enganados francamente por este que fala e están distribuindo este podcast. Se estás a ouvir este programa, ti tamén estás sendo enganado, polo tanto, parabéns polo aguante. E imos precisamente co asunto que nos trae entre mans, que non é senón profundar na última obra de Durán Vázquez, Vinum Sabbati, In the Dawn of Science Fiction, no albor da ciencia ficción. Preludio As Terribles Confesións dun Médico. Así abren Durán Vázquez e Club, do que imos falar tamén, claro, este traballo titulado Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction. Club é o alter ego de Daniel Ferreira, un proxecto electrónico de Barcelona. Entendemos que Daniel ten ascendentes galegos polo seu apelido. Estivo involucrado na música house progresiva underground nos seus inicios, mas desde 2010 leva inmerso no ambiente escuro e na escena experimental. Durán Vázquez e Club, Daniel Ferreira, coñécense desde hai máis de 25 anos e comparten un forte interés pola música electrónica. A principios de 2023 comezaron a colaborar para desenvolver unha obra de formato longo, inspirada no relato Novela da Pólvora Branca, unha obra de 1895 que se converteu para estes dous músicos nunha forte inspiración. O relato de Arthur Machen é un precursor do que hoxe coñecemos como ciencia ficción, que levou a ambos artistas a reflexionar sobre o poder simbólico de expresar a dor e os sentimentos terríveis, o que os leva a desenvolver unha música de medo, casi como banda sonora dese relato Novela da Pólvora Branca, de Arthur Machen. unha premonición de dano autoinfligido. Segunda das pezas do traballo realizado a medias entre o músico vigués Durán Vázquez e o barcelonés Club en 2025. Vinum Sabbati, In the Dawn of Science Fiction. No relato de Arthur Machen, novela da pólvora branca no que está baseado este traballo, Vinum Sabbati é un ingrediente para a bruxería que cambia as persoas. Primeiro, a través das súas personalidades, mas, en última instancia, facendo que o verme interior que durme dentro de todos nós sexa físicamente tangible. Ambiente de sospeita. Outra das pezas do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction, publicado por Crónica, en concreto referencia 243, en 2025. Durán Vázquez emprega materiais electrónicos elaborados a través de medios dixitais sen algoritmos. As metamorfoses do timbre e a textura conséguense manexando manualmente software. Nas actuacións en directo abordase todo este material dun xeito semi-improvisatorio, empregando sintetizadores e material pregrabado para xogar co rango dinámico. Imos rematar esta primeira parte deste especial Durán Vázquez aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, coas propias voces de Durán Vázquez especialmente para este programa. Nos deixou unha serie de audios que van identificar e poñer en contexto moito do que estamos aquí a ouvir. De feito, este álbum está subtitulado En memoria dos que non sobreviviron á medicina. Sobrevinum sabbati. Co paso dos anos fun perdendo interés en sacar máis traballos dixitais de libre descarga porque xa hai moitos meus dispoñibles, e tamén porque nos últimos tempos comecei a sentir os potenciais perigos da distribución e misericorde pola internet. Custa moito tempo e esforzo rematar un traballo de media hora ou unha hora, e cando vexo que hai algúns desaparecen sen deixar rastro, ou vexo que desaparecen editoriais que no mellor dos casos fan migrar todo o seu catálogo a archive.org, pois iso dame moito que pensar. Ademais, acho que na prensa escrita segue a haber unha preferencia polos traballos que saen en formato físico. Así que puxen maior esforzo en tentar publicar con editoriais discográficas e nestes anos resistome a tentación de sacar material axiña en netlabels. E de todos modos, os netlabels que aínda aguantan e son realmente interesantes tamén son moi exixentes, aínda que non saquen material en disco ou en cinta, ou sexa que en 2019 non conseguín publicar nada. Non preciso dicir que pasou a ano seguinte. Eu sempre tiven interese polos temas da guerra, a propaganda ou as tecnoloxías militares de vanguarda, cousas como a nanotecnoloxía ou a enxeñería xenética. Eu xa viña considerando dende 2009 a deriva do mundo e da economía en relación coas epidemias como a ferramenta de manipulación política. E tamén a enxeñería da ionosfera, por certo. En 2010, a suposta crise da gripe A, que comezara sendo gripe porcina, cortouse de súpeto xusto cando parecía que a cousa daba lugar a un escándalo internacional con aquel informe de Wolfgang Bodark para o Consello de Europa onde expuxo as relacións íntimas da OMS coa industria farmacéutica. Tras escoitar durante 10 meses que ían morrer 40 millóns de persoas no mundo, de súpeto dicíannos que as vacinas que mercamos estaban a coller po nos almacéns do exército e que a ver se conseguíamos colocalas en países pobres para recuperar algo dos cartos. Ensinanza. Todo o que pasou en España a partir de marzo do 2020, dende o meu punto de vista, non é máis que a repetición mellorada dun fenómeno político e xa coñecido, pero que desta vez foi máis lonxe. E nada máis por hoxe en esta edición especial número 155 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. Coas verbas de Durán Vázquez en exclusiva para este programa e con este recorrente Farmacia do Demo, marchamos. No vindeiro programa continuaremos afondando na obra de Durán Vázquez e, como non podía ser menos, nesta súa última obra neste 2025 realizada coa colaboración do seu amigo e músico barcelonés Club Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo Pequeno Monstruo. Off Mental. Mércores a 7 da tarde en Radio Crónica Folk Musical. A cara B da música, na cara B da radio. Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra. Con pequeno monstro na Filispín.